Weź Perspi Block Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Barbara, podaj do mnie! Marian, ale co mam ci podać? No, ten kod rabatowy do Media Expert taniej będzie. Do poniedziałku w Media Expert Weekend kodów rabatowych. Bo w Media Expert taniej. Co dla właścicieli firm jest najważniejsze w dostawczakach? Ładowność. Długa gwarancja. Sensowne finansowanie. Toyota ProAce City jest dostępna od ręki w świetnej cenie. Promocyjnym finansowaniu leasing 101% z milionem kilometrów gwarancji, toną ładowności i specjalnym upustem do 24 tysięcy złotych netto. Również z zabudową izotermiczną i agregatem. Przyjdź do salonów Toyota i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 22 czerwca, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 100 interwencji strażaków od północy przez burze, które prognozowane są dla niemal całego kraju. Gwałtowne burze na razie omijają Tatry, o czym mówi nasz reporter. Protest przewoźników na autostradzie A6 w Zachodniopomorskim. Przez Polskę przechodzą kolejne burze niemal w całym kraju. Oprócz krańców południowo-zachodnich do 20 obowiązują ostrzeżenia IMGW. Najwyższe alerty trzeciego stopnia wydano dla województw podkarpackiego, większości powiatów lubelskiego oraz wschodnich części województw małopolskiego i świętokrzyskiego. Burzom mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu, a lokalnie grad. W południowo-wschodniej części kraju porywy wiatru mogą osiągać prędkość nawet do 120 km na godzinę. Od północy strażacy interweniowali już ponad 100 razy, mówi rzecznik Straży Pożarnej Karol Kieszkowski, i apeluje o ostrożność. Apelujemy o to, żeby zwracać uwagę na te zjawiska pogodowe, sprawdzić prognozę pogody dla regionu, spojrzeć w niebo, tym bardziej, że to jest dzień, kiedy spodziewamy się dużego ruchu, przemieszczania się pomiędzy województwami, pomiędzy regionami. Rozpoczęły się wakacje, więc apel do kierowców, apel do wszystkich, żeby szczególnie na siebie uważać, bo aura będzie rzeczywiście niebezpieczna. Strażacy otrzymują kolejne zgłoszenia, one nie są na szczęście masowe. Bez tłumu turystów i z prognozowanymi burzami tak wygląda początek wakacji na Podhalu. Od wczoraj synoptycy i ratownicy górscy ostrzegają przed gwałtownymi burzami. Czy te prognozy się sprawdzają? To pytanie do naszego reportera Pawła Pawlicy, który jest teraz w Zakopanem. Te najbardziej niekorzystne prognozy mówiące o burzach od samego rana na razie się nie sprawdzają. Burze połączone z opadami deszczu przechodzą teraz między innymi nad Krakowem. W najbliższych godzinach można się spodziewać tego samego właśnie w Tatrach, bo poranek tutaj jest bardzo parny i duszny, a gęste i ciemne chmury nadciągnęły od słowackiej strony. To właśnie z południa nadchodzi burzowy front, który może dać się we znaki, szczególnie w górskich rejonach. Mowa tu nie tylko o Tatrach, ale też o Beskidach i Sudetach. Ratownicy TOPR apelują, aby nie lekceważyć prognoz, nawet gdy te na pierwszy rzut oka się nie sprawdzają. Na szczęście prognozy pogody są coraz bardziej precyzyjne, zwłaszcza te krótkoterminowe, i przede wszystkim musimy z nich skorzystać. Podstawowa zasada to jest taka, że nie powinniśmy być w górach w momencie, kiedy ta burza się pojawi. To jest najważniejsze. Mówi Jan Krzysztof, naczelnik TOPR. Ratownicy dziś kategorycznie odradzają wyjścia w najwyższe partie Tatr. Organizatorzy między innymi jednego z najtrudniejszych triatlonów w Europie, którego część biegowa prowadzi przez Tatry, musieli ewakuować z grani kilkunastu zawodników i rywalizację poprowadzić alternatywną trasą w niższych partiach Tatr. Paweł Pawlica, dziękujemy za relację. Kierowcy w Zachodniopomorskiem muszą uważać na protest przewoźników. Protestujący zajmują wolniejszy pas i awaryjny autostrada A6 między węzłami Dąbie a Rzęśnica. Akcja planowana jest do 15, ale organizatorzy mogą ją skrócić, mówi wiceprezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych Piotr Krzyżankiewicz. Jeśli okaże się, że sytuacja na drodze będzie niezwykle trudna i będziemy to analizowali na bieżąco, tak jesteśmy umówieni z policją, to na pewno będziemy reagowali. Może nawet dojść wtedy do skrócenia takiego protestu, dlatego że naszą rolą i naszym zadaniem nie jest utrudnienie życia ludziom, tylko przekazanie informacji do opinii publicznej, że transport polski nie otrzymuje stosownej uwagi ze strony rządzących i żadnej pomocy. Między węzłami Dąbie a Rzęśnica w kierunku Gdańska i Świnoujścia dostępny jest tylko pas szybki A6. Prezentacje konkursowych słuchowisk radiowych i spektakli telewizyjnych, ponadto słuchowiska i audycje na żywo, spotkania z gwiazdami, warsztaty i atrakcje dla dzieci. W Sopocie rozpoczyna się jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych, festiwal Dwa Teatry.

Tomasz Makowiecki w studyjnej wersji w duecie z Katarzyną Nosowską, a wczoraj na scenie Europejskiego Stadionu Kultury z Lubomirem Melnikiem. A ze mną już muzycy, którzy zaprezentują się tego wieczora w Rzeszowie w ramach sceny Electro East, członkowie kolektywu Artystów i Przyjaciół Ars La Trans Orkiestry, czyli Karolina Szałaśny i Piotr Wykusz. Dzień dobry, witajcie. Cześć. Cześć, dzień dobry. To nie jest wasz pierwszy koncert w Rzeszowie, nie jest też pierwszy w ramach Festiwalu Wschód Kultury, ponieważ w ubiegłym roku mogliśmy was usłyszeć podczas białostockiej odsłony tego wydarzenia. Dzisiejszy koncert jest jednak wyjątkowy, bo w myśl towarzyszącej temu festiwalowi idei łączenia i współpracy zaprosiliście do tego koncertu ukraińskich artystów. Tak, to taki też ciekawy pomysł. W zasadzie nasz projekt też polega na tym, żeby łączyć różnych artystów, łączyć różnych ludzi i w zasadzie wpadł mi do głowy pomysł, że w takim razie jest taki Festiwal Wschód Kultury, zróbmy taki projekt, żeby zaprosić fajnych twórców i też miałem taką zaprzyjaźnioną, miałem, w sensie znałem bardzo fajnych ludzi z Ukrainy, którzy mają organizację Poriszka, się nazywa, i razem z nimi zrobiliśmy po prostu open call, żeby wybrać tych artystów z Ukrainy, którzy mogliby razem z nami wystąpić. I robimy to. W ogóle to jest ekstra. Aspen Groove i Jula, którzy z nami wystąpią, już od wczoraj są w Rzeszowie, czekają na nas. My wczoraj graliśmy w Kielcach i będziemy z nimi wykonywać na scenie utwory. A rozmawiacie z trójką tuż przed próbą, to dopiero przed wami. Dodajmy też, artyści z Ukrainy przez was zaproszeni to młodzi twórcy, zaangażowani tak muzycznie, jak i społecznie. Czy podczas tego waszego poznawania się i rozmów wokół koncertu pojawiał się temat wojny, którą Rosja prowadzi w Ukrainie? W zasadzie myślę, że jak się spotkamy, to będzie więcej takiej przestrzeni. Ja w sumie się skupiłem na tym, żeby właśnie dać okazję do tego, żeby zrobić coś kulturalnego, twórczego i na chwilę właśnie zapomnieć o tym, żeby się skupić na muzyce i na fajnym projekcie, żeby właśnie ci artyści mogli przyjechać do Polski, wystąpić z nami, żeby mogli też właśnie wziąć w tym oddech, a myślę, że jak się spotkamy, to będzie taka przestrzeń, żeby głębiej sobie porozmawiać na pewno. Regularny skład waszego zespołu, jak na orkiestrę przystało, to bardzo wiele głosów, które trzeba zgrać i pogodzić. Zastanawiam się, czy zaproszenie na scenę jeszcze dodatkowych artystów, z którymi no nie znacie się pewnie tak dobrze, jest w tym przypadku wyzwaniem, czy ta wielogłosowość to jest wasz chleb powszedni, bo tak właśnie ten zespół działa? No na pewno jest to jakieś wyzwanie, ponieważ nie mamy, szczególnie z artystami z zagranicy, nie mamy szansy odbyć jakichś takich prawdziwych prób, że tak powiem. Chociaż my wałkowaliśmy materiał dość sporo, chłopcy aranżacyjnie. No i dzisiaj tak naprawdę będzie szansa dopiero, żeby to prześpiewać, ale myślę, że wszyscy będą bardzo dobrze przygotowani i będzie fajnie. Najważniejszy jest duch wspólnoty. To opowiedzcie trochę więcej o tych ukraińskich artystach. Jula jest z Odessy i w zasadzie ona zaczyna swoją drogę, jest dość młoda i wydała dopiero dwie piosenki, więc my przearanżowaliśmy jedną z jej piosenek Crown. Pierwszy raz w ogóle chyba będzie w Polsce i w zasadzie jest z takiego... Jeżeli chodzi o gatunki muzyczne, które jako muzykę robi, no to jest to taki w sumie, powiedziałbym, pop po prostu. A Aspen Groove z kolei to jest już doświadczony artysta, bo mieszkał w ogóle na Krymie. Teraz no, musiał się przeprowadzić do Krakowa ze względu właśnie na wojnę, która wybuchła. I on już wydał chyba 3 płyty, jak nie 4 w zasadzie, bo chyba jedna jest epką, więc no ma bardzo duży dorobek i to jest songwriter taki bardzo klimatyczny i więc najłatwiej będzie, jak każdy sobie po prostu sprawdzi, tych artystów posłucha, a bardzo fajną muzykę tworzą. Myślę, że Jula to dopiero będzie jeszcze jest na początku całej drogi, więc będzie ciekawie ją obserwować. A o tym, jak zabrzmią wasze głosy i wasze instrumenty razem na jednej scenie, przekonamy się już dziś wieczorem w Rzeszowie. Dodam tylko, że Ars Latrans Orchestra to jest taki zespół, który płynie, którego członkowie też się zmieniają. O waszej najnowszej płycie i całym związanym z nią projekcie opowiemy państwu już za moment. Na razie posłuchajmy. Czy ty czasem też tak masz? Czy ty... Czym patrzy, jak ulice mokną. Czuję kontroli brak. Czy ty czasem też tak masz? Zamykam się w pokoju, w którym czeka na mnie strach. Spogląda prosto w oczy, śmieje mi się w twarz. Czuję kontroli brak. Czy ty czasem też tak masz? Płonie grunt, nie ustaną. Lęki ciągle czują głód. Nie idź za mną. Nie wybaczę sobie słów, które padną. Wszystko pokryje gruch. Zmysły dawno poszły w ruch. Już ich nie zatrzymam. Uciekaj stąd na ten samobójczy lot. Zająłem wszystkie miejsca. Popełniam błąd. Czy ty też tak masz z płyty Noir zespołu Ars Latrans Orchestra, którego przedstawiciele są dziś z nami w trójce? Zostańmy przy tym słowie Noir, bo to w waszym przypadku znacznie więcej niż tylko tytuł. To słodko-gorzka podróż po mieście, które jest mroczne, w którym za każdym rogiem może czyhać niebezpieczeństwo. Ja wypowiadając to słowo też czuję ciężar tego nocnego powietrza. Nie powstałby chyba taki album, gdyby nie miejsce, które wybraliście do pracy nad nim. A to bardzo ciekawe, bo faktycznie ono się dość mocno wpisało w całą konwencję, ponieważ album Noir tworzony był w pałacu w Gorzowie. Czy nie powstał, czy powstałby inaczej, gdyby był robiony w innym miejscu, możliwe. Na pewno no, nam to sprzyjało, chociaż to też był taki moment naszego pierwszego poznania, jakiejś wymiany myśli w ogóle, jak chcemy to zrobić, jak chcemy do tego podejść, więc to był taki intensywny czas i wszystko tam, powiedziałabym, dobrze grało i nasze głowy, i to miejsce, i jakby cała atmosfera. Tak, albo też to było bardzo fajne, że spaliśmy w komnatach. Komnaty były przerobione tak jakby na pokoje i można było się trochę przenieść do jakiegoś innego czasu. Piotr Wykusz i Karolina Szałaśny są dziś gośćmi audycji Swoją Drogą. Spotykamy się na kilka godzin przed waszym występem na rzeszowskiej scenie Electro East. Wrócę jeszcze do tego pałacu, o którym mówiliście. Na ile odpowiada wam taki warsztatowo-wyjazdowy tryb pracy nad płytami? To jest podstawa w ogóle współpracy w tym projekcie, że spotykamy się w jednym miejscu i komponujemy razem muzykę. Fajnie, żeby to było miejsce, w którym też nie ma zasięgu, żeby pobyć po prostu ze sobą, bo ta muzyka nie powstaje. To nie jest tak, że my siedzimy 14 godzin tylko przy instrumentach i analizujemy to, co robimy, tylko też spędzamy ze sobą czas i to jest chyba najważniejsze. Jemy sobie razem fajne rzeczy, rozmawiamy, inspirujemy się, a wtedy to też był wyjątkowy czas, bo my się też, jeszcze bardziej wyjątkowy czas, bo my się nie znaliśmy. My się dopiero tam pojechaliśmy wszyscy poznać, więc jeszcze był taki dreszczyk emocji dodatkowy i to wydaje mi się, że było podstawą do skomponowania tych piosenek. I ten brak zasięgu bardzo w tym pomaga, w tym poznawaniu się. Efekty waszej pracy znajdziemy na płycie pod tytułem Noir, ale wasze działania wykraczają poza albumy muzyczne. Tworzycie cały festiwal Ars Latrans, prezentujący różne dziedziny sztuki. Zastanawiam się, czy właśnie w ten sposób odbiorcy kultury lubią z niej korzystać, czyli uczestnicząc w takich wielowymiarowych wydarzeniach, wchodząc też do świata opowieści, która zbudowana jest wieloma różnymi środkami wyrazu. Jak ty to czujesz, Piotrze? Nie tylko muzyka. Jeżeli chodzi o festiwal, to jest to bardzo fajne i zawsze nas to inspirowało, że mamy konkretny temat i wybieramy do tego jeszcze dodatkowe elementy, które możemy zaprezentować na festiwalu, czyli wystawa sztuki, która też się opierała w założeniu Open Call, gdzie tworzyliśmy zgłoszenia dla artystów, wysyłali swoje prace, mieliśmy naprawdę bardzo fajne jury każdego roku i super prace. W tym roku też mieliśmy ponad 100 zgłoszeń, więc to jest jakby dla mnie wow. Ja też nie siedzę bardzo mocno w sztuce wizualnej, bardziej w muzyce, ale naprawdę bardzo, bardzo, bardzo to było inspirujące i ciekawe. I też inne elementy festiwalu, tak jak kino, czy też performatywne działania przy festiwalu, przy wernisażu też mieliśmy performance. Fajnie wniknąć do Krakowa i tego wszystkiego doświadczyć i posłuchać koncertu orkiestry, która to wszystko jeszcze na koniec spaja i my się tym wszystkim inspirujemy nawzajem, więc myślę, że to skłania. Nie boicie się tej różnorodności, nie boicie się zmian, a dziś świat Noir w Rzeszowie wzbogacą zaproszeni przez was artyści z Ukrainy, a przed nami utwór Niepokoje. O czym on jest dla was? Niepokoje to jest taki utwór o prozie życia, którą wszyscy znamy. On powstał bardzo spontanicznie, ponieważ ten numer, on miał powiedzmy jakiś swój wstępny szkic, ale nie do końca go czuliśmy i nas nagle natchnęło z Miłoszem Szefnerem o 3 w nocy któregoś dnia, to już nie było w Pałacu w Gorzanowie, tylko w domu rodzinnym Piotra na naszym obozie numer 2 i po prostu zamknęliśmy się w pokoju na godzinę i napisaliśmy ten tekst od początku do końca. Chyba jest to osobiście mój chyba ulubiony numer z całej płyty. To dobrze wybrałam. Tak, no powiedziałabym, że o tej prozie życia opowiada zdecydowanie. O czymś, czego każdy z nas czasami doświadcza. My oczywiście zachęcamy Państwa do własnych interpretacji. Karolina Szałaśny i Piotr Wykusz, bardzo Wam dziękuję. Powodzenia w dzisiejszym koncercie. Dzięki. Dzięki. Zmieniła się pora, noc ranek odkryła mam wora. Pod oczyma te same rozmiary, te same zamiary, co mnie właściwie tutaj trzyma. Z kieszeni zagląda stara bieda, nowa za rogiem już czeka. Zdejmuję mundurek, wychodzę z szuflady bez żadnej przywary, straty, łaty, nagi. Pod pasmem chór, mały atomów stąd. Dlaczego tu? Dlaczego ja? Dlaczego wciąż? Pod pasmem chmur mały punkt atomów stąd. Dlaczego tu? Dlaczego ja? Dlaczego wciąż? Leniwe poranki, kawa z kawiarki na stronie piątej gazety krakowskiej. Szok. Sąsiad z góry wyłącza budzik, szansa, że wstanie od razu jest jedna na stoł. Pogoda w kratkę, brud na klatce, tramwaj na pętli, praca, zakupy, dom. Programy wieczorne, młyn potworny, częsty ból mowy i tak nie ja rok. Pod własnym chmur, mały punkt, atomów stron. Dlaczego wciąż? Pod pasmem chmur mały punkt atomów stąd. Dlaczego tu? Dlaczego ja? Dlaczego wciąż? Ars La Trans Orchestra dziś w Rzeszowie, a wczorajszy koncert główny na Europejskim Stadionie Kultury otworzyła Katarzyna Półrolniczak, tworząca pod aliasem Kacja. Jej muzyka jest subtelna, kameralna, często wymagająca skupienia w odbiorze. Zazwyczaj nie mówi też o tych łatwych i przyjemnych sprawach. Choć młoda artystka ma już duże doświadczenia koncertowe, był to dla niej pierwszy tak duży koncert, transmitowany nie tylko w radiu, ale i w telewizji. Ciekawa kwestia, w ogóle festiwalowa, jak taką muzykę ugrać na festiwalu, który jest na dużej scenie, z jakby odbiorcami, którzy często oczekują jakby czegoś skocznego, ale na szczęście my na naszych koncertach jakoś tak łączymy te dwie części, czyli i tą emocjonalność z pianinem, i elektronikę, i jakieś szybsze brzmienia perkusyjne. To jest tak wyśrodkowane. Katia zadebiutowała w 2019 roku epką zatytułowaną Town, a pracę nad pierwszym pełnowymiarowym albumem zakończyła jesienią ubiegłego roku. Płyta Przestrzeń przyniosła jej nominację do muzycznej nagrody Fryderyk w kategorii Fonograficzny debiut roku. Oto jak Katia myśli dziś o tym albumie. Zapytałam ją w Rzeszowie. No ja patrzę na niego z taką troską o siebie. I jest mi trochę przykro, bo to jest smutny album. I jak myślę sobie o tamtej Kasi, która go pisała, to jest to trudne doświadczenie. Ale jestem też bardzo dumna, że to wyszło, bo jest to najbardziej prawdziwe dla mnie, jak mogło być. Pochodząca z Poznania artystka pisze teksty, komponuje i produkuje muzykę, a także reżyseruje swoje wideoklipy. O chęci samodzielnego kontrolowania i umiejętności dzielenia się tą kontrolą opowiedziała Radiowej Trójce. Jest to zaleta i jest to też zmora. Ta kontrola sprawia, że wszystko wychodzi ze mnie i że jest w zgodzie ze mną, a z drugiej strony teraz dopiero na przykład zauważam to, że wpuszczenie kogoś w ogóle w proces twórczy może czasami się okazać no, najlepszym sposobem, więc uczę się oddawać rzeczy, ale powoli. Zwłaszcza, że w produkcję koncertów na tak dużych scenach zaangażowanych jest wiele osób. Katia otworzyła wczorajszy koncert główny podczas największego festiwalu kulturalnego na Podkarpaciu. Obok piosenek z jej debiutanckiej płyty znalazł się także cover utworu Nothing Matters z brytyjskiego girls bandu The Last Dinner Party. A teraz w programie trzecim Timothée Chalamet, piosenka, która wzięła swój tytuł od nazwiska popularnego amerykańskiego aktora. To jest numer o wyidealizowanej relacji, o wyidealizowanej postaci, takie początki relacji, związku, kiedy się spotykasz z kimś i wszystko jest takie, no, że dosłownie można spaść z balkonu dla kogoś. To trochę tak w tym Timothée wybrzmiewa. Czego się nie robi dla takiego uśmiechu? Skąd to znam? Bezwładnie spadam do ziemi, trzask. Miarowy oddech trzymam ten stan, mam ten stan. Skądś to znam, ktoś w mieście mówił, to zacny pan. Dobry dom, dobry jest i on za dnia. Nocami jednak rzy chłodzą twarz, skok na raz. Nieco ponad 20 minut dzieli nas od godziny 11. My zapraszamy dziś Państwa do Rzeszowa. Znakiem rozpoznawczym koncertów Europejskiego Stadionu Kultury są występy kolektywów, zazwyczaj duetów złożonych z polskich i zagranicznych artystów, którzy wykonują swoje utwory razem na scenie. W tym roku jedną z zaproszonych do tego eksperymentu artystek była Kasia Linz. Nie pamiętam, szczerze mówiąc, ostatniego festiwalu czy koncertu, który wiązałby się z tak intensywnymi przygotowaniami. To jest jakiś taki powrót do korzeni, że tak wszystko jest naprawdę co do sekundy dopracowane i przemyślane. Zdarzało nam się grać takie telewizyjne koncerty czy pojedyncze piosenki, to ja raczej zapominam o tym, że jesteśmy w TV. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Pamiętam tylko, że nie mogę obracać się tyłem. O tym staram się czasem myśleć, bo zdarza mi się po prostu nie panować nad swoim ciałem. Ale nie, chcę być w piosence, bo inaczej pewnie to by było zbyt dla mnie stresujące i jakieś takie chaotyczne, więc myślę o piosence, o wykonaniu, o tym, żeby włożyć w to takie emocje, jak grałabym naprawdę swój własny, regularny koncert. I to jest właściwie moja jedyna reguła. Na rzeszowskiej scenie zabrzmiały między innymi utwory z ostatniej płyty artystki, czyli albumu zatytułowanego Omen. Lubię ten moment, kiedy mamy te piosenki ograne. Kiedy rozmawiam z innymi muzykami, to oni czują, że już chcą już coś nowego, już ich ciągnie. I ja też mam w sobie coś takiego, że chciałabym próbować nowych rzeczy już w studiu, napisać coś, sprawdzić. A jednocześnie ten moment, kiedy my te piosenki mamy, one w nas siedzą, leżą po prostu i wiemy, co tam jest. Dla mnie na przykład forma jest zawsze takim najtrudniejszym elementem. Nie mogę spamiętać po prostu formy piosenki nigdy, kiedy refren, kiedy instrumental, kiedy coś tam. A teraz mam wrażenie, że coraz jakby swobodniej mi z tą konstrukcją piosenek, które sobie już wiadome, jasne, to ja się czuję lepiej, mogąc sobie pozwolić na jakąś improwizację, melodii, czy grając na pianinie, bo na basie nie mam takich jeszcze umiejętności, żeby sobie zaszaleć, raczej trzymam się dźwięków, ale tak, to dlatego ten moment lubię, bo wtedy jest ta swoboda, ta wymiana myśli między muzykami. Miłość się nie kończy. To jeden z utworów, które wczoraj zabrzmiały w Rzeszowie podczas Europejskiego Stadionu Kultury. W ramach międzynarodowych kolektywów Kasia Lins wystąpiła z białoruską artystką Paliną. My miałyśmy okazję poznać się dopiero tutaj na miejscu. Oczywiście wcześniej wymieniając się wiadomościami na social mediach, ale to była nasza jedna forma kontaktu. Właściwie to Palina miała jakieś epizody wcześniej na Białorusi z zespołem, bo zazwyczaj występuje solo. Więc też mi wczoraj wspomniała, że dla niej to było jakieś takie egzotyczne, fajne. Trochę się stresowała tym, jaki to będzie zespół, jak zagramy jej piosenki. I wcale się nie dziwię, bo też jest taką szczególarą trochę jak ja. I ciężko tak zaufać komuś albo pójść za tą propozycją, którą się dostanie od zespołu, którego się nie zna. A tutaj udało nam się znaleźć ten klucz i ona sama wczoraj powiedziała, że jest zachwycona i zdziwiona, że na próbie może panować taka familijna atmosfera, że może być tak luźno, radośnie, swobodnie i ona od razu się poczuła normalnie, naturalnie. Ja też rzadko mam okazję, żeby stworzyć jakąś relację z innym artystą na scenie czy w studiu. Rzadko w ogóle korzystam z tej możliwości. Nie wiem, czy to z lęku przed tym, co nieznane. Chyba przez to, że mam taką bardzo swoją określoną wizję i czasem mam obawę, że być może ktoś nie do końca ją zrozumie albo że zostanie mu coś narzucone, bo mam taką trochę cechę. Jako artystka. No a tutaj jestem w takiej sytuacji, bo na tym polega ten festiwal, na tym, aby zbudować taki kolektyw właśnie, więc dla mnie to jest bardzo odświeżające. W twórczości obu artystek odnajdziemy nieco mroczniejsze nastroje, ale to, co łączy je przede wszystkim, to snująca się za ich piosenkami tajemnica. To jest ten mianownik, nasz wspólny pierwiastek, takie zamiłowanie do tego, co takie nieodkryte i ja to w niej lubię, to mnie w niej pociąga, właściwie jakoś w ogóle zaczepiło mnie przy jej muzyce, kiedy przeszukałam po internetu w poszukiwaniu tego wybrańca, wybrańczyni i kiedy usłyszałam jej piosenkę Miesiac, to już po pierwszych dźwiękach wiedziałam, że to jest to, że czuję ten nastrój, mimo że moja muzyka z elektroniką ma wspólnego tyle, co ja z baletem, to jednak atmosfera to jest to, co mnie przyciągnęło do niej i jej barwa głosu, bo barwa to też jest dla mnie taki czynnik wyjątkowy, istotny, wchodząc w jakąś taką relację muzyczną z kimkolwiek, czy to z instrumentalistą w zespole, czy z wokalistą. W ramach koncertu kolektywów Tomasz Makowiecki wystąpił z ukraińskim pianistą Lubomirem Melnikiem, a raperowi Lukowi towarzyszyła ukraińska grupa Antitila. Często to właśnie w Rzeszowie dochodzi do pierwszego spotkania artystów, którzy z powodzeniem odnajdują się później na scenie, wspólnie wykonując swój repertuar. Może to zasługa po prostu naszej słowiańskiej natury? Wydaje mi się, że coś w melodyce jest takiego, coś w emocjonalności naszej, takiej płaczliwości wręcz podczas śpiewania. Ja przynajmniej coś takiego odczuwam. I kiedy Palina śpiewa, to mnie to absolutnie porusza. Ja słuchając piosenki Mesjac, która była pierwszą piosenką, którą usłyszałam z repertuaru Paliny, nie miałam pojęcia, o czym ona śpiewa, a ona mnie głęboko wzruszyła i poruszyła. I później przeczytawszy ten tekst i dowiedziawszy się, o czym ta piosenka jest, utwierdziłam się w przekonaniu, jak silne jest oddziaływanie samej melodii, samej interpretacji tej melodii. Ja nie musiałam tego tekstu znać, więc to będzie oczywista oczywistość, jakiś taki truizm, który teraz powiem, no ale to rzeczywiście jest jakiś taki uniwersalny język, który jest w stanie nas poruszyć, no oczywiście na poziomie emocjonalnym, no bo nie na intelektualnym, jeżeli my chcemy się głębiej jakoś w to zaangażować, no to już musimy wiedzieć, o czym to wszystko jest, aczkolwiek no to czasem wystarcza właśnie ta emocjonalność, która ma do nas dotrzeć. W tym przypadku z tekstem nie będzie trudno. Kasia Lins z najnowszej płyty. Mam siebie. do ciebie. Nie liczę już ofiar w ofiarach. Mam siebie. I biorę to ślepo, tak biorę, co moje. W dawce większej niż wiem, że mogę. Po trupach do ciebie. To Kasia Lins, a ja wspominam jeszcze jeden z wczorajszych występów w Rzeszowie. Obok Tomasza Makowieckiego znakomity wirtuoz fortepianu Lubomir Melnik, 75-letni pianista ukraińskiego pochodzenia. W Trójce już wybrzmiewa jego muzyka, a ja dodam tylko, że dziś po godzinie 16 w audycji Michała Nogasia odbędzie się debata poświęcona tradycji i jej popkulturowym przetworzeniom. Usłyszą Państwo również samego Lubomira Melnika. A teraz... Pockets of Light. Autopromocja.